Tu Trójka, Polskie Radio, sobota 15 lipca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki długa debata w Senacie. Obywatele nie będą narażeni na to, że 5 czy 10 razy zmieni się skład sądu. To jest amputowanie systemu sądowego w Polsce, niezależności. Ostatecznie Izba Wyższa przyjęła bez poprawek ustawę o KRS i o ustroju sądów. A w Sejmie spór o projekt dotyczący Sądu Najwyższego. Komentarze za chwilę w relacji naszej reporterki. Będzie także Pentagon, który informuje o śmierci jednego z szefów ISIS. 13-godzinna debata w Senacie. Dopiero w nocy senatorowie przyjęli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja przekonywała, że nowe przepisy ograniczają niezależność sądów. Na zarzuty odpowiadał wiceminister sprawiedliwości. Łukasz Piebiak przekonywał, że ustawa dotycząca sądów jest korzystna dla zwykłych obywateli. Mówimy o tym, że obywatele nie będą w trudnych sprawach narażeni na to, że 5 czy 10 razy zmieni się skład sądu i 10 lat czy 20 lat będzie się czekać na zakończenie, bo wprowadzamy zasadę, że sąd niezależnie od tego, czy sędzia zechce awansować, czy przenieść się do innej miejscowości, będzie miał sprawę obowiązek dokończyć. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz mówił w czasie tej debaty, że ta ustawa szkodzi demokracji. Odbiera niezawisłość sądom, jest sprzeczna z wieloma normami międzynarodowymi. Z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, artykułem 45 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. To jest amputowanie systemu sądowego w Polsce, niezależności. Ustawa dotycząca ustroju sądów powszechnych zakłada zmianę w powoływaniu prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Minister Sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Z kolei ustawa o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady oraz utworzenie w niej dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Obie ustawy czekają teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Do końca lipca Prawo i Sprawiedliwość chce zakończyć pracę nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak mówi szef PiS Jarosław Kaczyński, to jest kolejna realizacja wyborczych obietnic. Przeciw zmianom protestuje natomiast opozycja. PO i Nowoczesna wezmą udział w niedzielnej demonstracji przed Sejmem, a szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział na poniedziałek dyskusję z klubami opozycyjnymi i autorytetami prawniczymi. Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział też, jak się wyraził, blokowanie prac legislacyjnych nad projektem ze świadomością wynikających z tego konsekwencji. Znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować to złe prawo. Do słów lidera PO odniósł się prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy tutaj do czynienia z czymś, no czemu mu się trzeba przeciwstawić i chcę jasno powiedzieć, że prawo będzie egzekwowane. I oczywiście my to wszystko, co mamy przeprowadzimy. A ci, którzy będą łamali prawo, łamali także prawo karne, muszą liczyć się z konsekwencjami dla swoich także karier politycznych. Wcześniej Nowoczesna wezwała partie opozycyjne do utworzenia frontu demokratycznego, bo jak wyjaśniono, wolność i demokracja w Polsce są zagrożone, dlatego potrzebne są wspólne i skuteczne działania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości trafił do Sejmu w środę. Zakłada m.in. powstanie nowych izb w Sądzie Najwyższym oraz przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku. Był trzecią osobą w ISIS. W Afganistanie zginął jeden z przywódców tzw. Państwa Islamskiego. Takie informacje przekazuje Pentagon. Amerykańskie wojska zabiły Abu Sayyeda 11 lipca, ale dopiero teraz podano to do publicznej wiadomości. O szczegółach Jan Pachlowski. Dowódca wojsk amerykańskich w Afganistanie, generał John Nicholson, w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że to kolejny sukces we wspólnej kampanii przeciwko najważniejszym terrorystom z ISIS podczas likwidowania Państwa Islamskiego w tym kraju. Abu Sayyed został zabity przez drona. Był on pod względem rangi trzecią najważniejszą osobą w organizacji. Armia Stanów Zjednoczonych jest bezpośrednio zaangażowana w Afganistanie do walki z ISIS w masowanych atakach zarówno z ziemi, jak i powietrza, przede wszystkim we wschodnich prowincjach, tam gdzie ma się ukrywać najwięcej terrorystów. Pentagon zapewnia, że wojska USA pozostaną w tej części świata na pewno do końca 2017 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Jantar, a tam ruszyły 19 Mistrzostwa Świata. W poławianiu bursztynu rywalizację zaczęli najmłodsi poławiacze. Jak mówili, każdy z nich ma swoją własną metodę, by znaleźć najwięcej bursztynu. Ja jestem pierwszy raz. Uwielbiam bursztyny i po prostu chcę je zebrać dla rodziny ogólnie. Na początku z jednej strony odgarniałam wszystko, a później przyszłam z drugiej strony i odgarniałam, a na końcu jak już myślałam, że wszystkie, to z każdej strony podchodziłam. Trzeba było odgarnąć te wszystkie grube elementy. Zostaje tylko to, co jest mniejsze gabarytowo, no i do morza, żeby został bursztyn. Dziś bursztynu szukają nieco starsi, a kolejne informacje w Trójce w serwisie o 8. Zapraszamy. A o sporcie Monika Słukowska. Goście zwyciężali w pierwszych meczach nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. W inaugurującym spotkaniu Wisła Płock przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 0-2. Pierwszego gola sezonu strzelił Marco Pajszą, a pierwszą czerwoną kartkę sezonu obejrzał Dominik Furman z Płocka. Trener Wisły, Jerzy Brzęczek, nie był zadowolony ani z gry drużyny, ani z własnego debiutu na stanowisku. Ten debiut na pewno nie tak sobie wyobrażałem i to zwycięstwo Lechii Gdańsk jest jak najbardziej zasłużone. Zabrakło nam takiej agresywności, dojścia, to co chcieliśmy realizować. Nie byliśmy dobrze w tym zorganizowani i na pewno to był taki powód do tego, że nie odbieraliśmy tych piłek i tych sytuacji w pierwszej połówce stworzyliśmy zdecydowanie za mało. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków na wyjeździe pokonała Pogoń Szczecin 2-1. Roger Federer i Marin Cilic zmierzą się w finale tegorocznej edycji Wimbledonu. Szwajcar nie stracił jeszcze w tym roku w Londynie seta. W półfinale pokonał Tomasza Berdycha. Cilic w czterech partiach wygrał w półfinale z samym Korejem. Dla Chorwata będzie to pierwszy w karierze finał Wimbledonu. Trzy medale Mistrzostw Europy do lat 23 zdobyli wczoraj w Bydgoszczy nasi młodzi lekkoatleci. Złote krążki wywalczyli Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą, który nie dał szans rywalom. Drugiego zawodnika w stawce pokonało ponad 1,5 metra. Patrząc po rezultatach, faktycznie widać było, że mam bardzo dużą przewagę nad drugim, ale nie czułem się jakoś tam, żebym lekceważył moich rywali. Starałem się pchać po prostu na maksa i dać z siebie wszystko. Srebrny medal wywalczyła Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Nasi skoczkowie jak na mistrzów świata przystało, starty w letnim Grand Prix rozpoczęli od zwycięstwa. Polacy w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot wygrali drużynowy konkurs w Wiśle. Dziś zmagania indywidualne. Reprezentant gospodarzy Warren Barguil wygrał 13. etap Tour de France i to w dzień Bastylii. Francuz na finiszu wyprzedził Contadora, Landę i Quintanę. Siódme miejsce zajął Michał Kwiatkowski, a żółtą koszulkę lidera zachował Włoch Fabio Aru. A skoro o kolarstwie mowa, Peter Sagan weźmie udział w zbliżającym się Tour de Pologne. Na potwierdzenie ewentualnego startu Rafała Majki jeszcze czekamy. Nasze siatkarki pokonały w Ostrowcu Świętokrzyskim Peru 3-1 w inauguracyjnym meczu drugiego turnieju World Grand Prix drugiej dywizji. To czwarte zwycięstwo Polek w cyklu. Dziś zagrają z Argentyną, a jutro zmierzą się z Koreą Południową. Dziś będzie raczej pochmurno, może padać, a na południu i wschodzie może nawet zagrzmieć. Temperatury od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Krakowie i Rzeszowie, 20 w Gdańsku, Suwałkach i Wrocławiu, 21 w Białymstoku, Bydgoszczy i Lublinie, do 22 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wczoraj był udany wieczór, a dziś... Kac, co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Emocje budzą się nocą. Puste ulice i całe miasto dla ciebie. Nocne jazdy 19 i 20 lipca w salonach BMW. Sprawdź wyjątkowe oferty i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. BMW. Radość z jazdy. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona.

To trójka już, kwadrans po siódmej, 22,7. Tak na początek chciałam przypomnieć i potwierdzić, on działa ten telefon. Helen czeka na Państwa telefony i tak sobie pomyślałam, że może temat, o którym za chwilę, może Państwa zainspirować. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Żeby się zrelaksować, nie trzeba wyjeżdżać za miasto, bo w miastach tworzonych jest coraz więcej miejsc, gdzie można przyjemnie i aktywnie spędzić czas. O tym przekonuje Grzegorz Gądek z Fundacji Skwer Sportów Miejskich w rozmowie z Agnieszką Stępień. Mam wrażenie, że kiedy mówimy o jakiejś rekreacji, o sporcie, to miasto nie jest tym miejscem, które jako pierwsze przychodzi nam na myśl. A powinno? Tak, zdecydowanie. W tej chwili trwa taka wielka przemiana, która polega na tym, że sport generalnie wychodzi, czy też ruch w mieście, wychodzi z przestrzeni zamkniętych, takich jak stadiony, sale gimnastyczne, ośrodki sportowe, na ulicę. I to zaczęło się tak naprawdę trochę od biegania. I ta zmiana dotyczy bardzo wielu dyscyplin. Ale ludziom chyba trzeba troszkę pomóc, żeby odkryli miasto jako miejsce do rekreacji. To zależy w jakiej skali, bo pionierzy, można powiedzieć, pojawiają się nawet tam, gdzie tych warunków nie ma. I często na przykład społeczność deskorolkowa często buduje sama własne przeszkody w miejscach, które są opuszczone. Ale jeśli zależy nam na jakiejś masowości? Jeśli zależy nam na masowości, to wtedy już jest niezbędna inwestycja w infrastrukturę. Tutaj właśnie trwa też taki proces, że ten sport pojawia się na placach miejskich, w przestrzeniach handlowych, pojawia się w przestrzeniach transportu, czyli na przykład przy węzłach komunikacyjnych pojawiają się różnego rodzaju elementy infrastruktury rekreacyjnej. Też bardzo wiele miast wraca nad rzekę, jak to się mówi w tej chwili w Polsce, i tam ta rekreacja jest bardzo naturalna. Także rzeczywiście, tworząc infrastrukturę, naturalnie wyzwalamy w ludziach taką potrzebę, ale też dając im infrastrukturę blisko ich, czyli nie mówimy, okej, ty musisz przejść 10 minut ku jakby ośrodkowi sportowemu, żeby tam trenować, tylko możesz to robić wychodząc z domu, masz siłownię plenerową, możesz sobie potrenować pod domem w zasadzie. To jest coś, co jest w stanie zachęcić osoby, które no mają trochę mniej entuzjazmu do tego, żeby poświęcać ten czas. Przygotowaliście coś takiego jak przewidywania dotyczące tego, w którą stronę aktywności miejskie będą się rozwijać. Są tam te miejskie siłownie, ale co jeszcze? Jest tam na przykład pump track, jakby jazda na rowerze nadal jest... Dobrze, wyjaśnijmy, co to jest. Pump track to jest taki pofałdowany tor rowerowy, który pozwala bez pedałowania poruszać się w kółko na rowerze na takich małych górkach. I to jest coś, co można zaobserwować. Już w wielu miastach są takie inwestycje zrealizowane. Na przykład? Myślę, Warszawa, że Warszawa, tak. Rzeszów, no tak naprawdę w całej Polsce jest tych inwestycji już, myślę, kilkadziesiąt, więc polecam wpisanie hasła pump track, nazwa miasta. Może okaże się, że w Państwa okolicy również taka inwestycja istnieje. I... To nie jest miejski sport ekstremalny. Nie jest to sport ekstremalny. Właśnie polega to na tym, że on jest bardzo dostępny. Nawet dzieci na rowerkach biegowych, na hulajnogach, osoby starsze też na rowerach mogą sobie spróbować tego. I to jest takie fajne doświadczenie, które kształci równowagę. No, ma bardzo fajne różne konsekwencje. Mnie bardzo spodobały się stałe podesty, które można budować w różnych miejscach miasta, na przykład nad rzekami, żeby tam odbywały się jakieś imprezy taneczne, albo żeby występowali różni muzycy, artyści. Tak. W tej chwili obserwujemy też w wielu miastach taki renesans potańcówek sąsiedzkich. To jest coś, co nie tylko jest fajną aktywnością ruchową. Każdy może powiedzieć, kiedyś tańczyłem w życiu. To jest coś, co nas wszystkich łączy, prawda? Jakby to też jest... sport. Tak, no właśnie, bo jakby teraz mówimy o tym, że ten sport trochę zamienia się w rekreację, taką miękką formę, ale jednak ruchu, który też ma korzystny wpływ bardzo na nasze samopoczucie. Mówiliśmy o tym pump tracku, mówiliśmy o podestach. Myślę, że o siłowni plenerowej o bieganiu. Też warto powiedzieć. Tak, właśnie siłownie. Siłownie plenerowe to jest taka infrastruktura, która pojawiła się w bardzo wielu miastach. Też można rozwinąć ten pomysł o różne nowe formy. I na przykład dla młodych dorosłych, dla młodzieży jest tak zwany street workout, czyli taki uliczny trening z wykorzystaniem drabinek, które jakiś czas temu zniknęły po prostu z polskich podwórek, a teraz wracają. Takie drabinki też fantastycznie służą jako taki nowy trzepak. I trzecim takim segmentem siłowni plenerowych, który jest dla nas bardzo ciekawy, są siłownie dla osób najstarszych, czyli takie siłownie nie wymagające właśnie tych ruchów aerobowych, takich dużych wymachów, które po prostu są ryzykowne dla osób starszych. Ja też apeluję o to, żeby zwrócić uwagę, może się z kimś skonsultować, czy na pewno w pewnym wieku już może być to po prostu niezdrowe, żeby wykonywać takie dynamiczne wymachy na tych elementach. Natomiast pojawiają się już takie siłownie trochę bardziej statyczne, które pozwalają wykonywać też właśnie ruchy pozwalające zachować zdrowie, ale bez tego ryzyka kontuzji, co jest też bardzo istotne w starszym wieku. Czyli co? Miasto daje duże możliwości. Miasto daje nieskończenie dużo możliwości, jest w fazie dynamicznej zmiany. Obserwujemy to, że bardzo w tej chwili dużo rzeczy w mieście się zmienia, będzie się zmieniało ich coraz więcej i mamy nadzieję, że

Huk maszyn, wszędzie radio gra piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Anita Lipnicka z miasta. Z miasta ucieka, a państwo w mieście ćwiczą. Tak się zdarzyło, że słucham państwa od bardzo dawna, a jestem producentem z Bielska Białek i polecam każdą aktywność zewnętrzną, bo nie tylko siłownię, ale także bieganie. A cały pomysł na to wszystko, w naszej firmie w przypadku, zdarzył się z powodu podróży po Dalekim Wschodzie, gdzie te rzeczy, jak właśnie siłownie zewnętrzne, wszystkie workouty i tak dalej są bardzo popularne. To podróże po Chinach, Malezji, Singapurze. Stąd też w pewnym momencie pozwoliliśmy sobie to przenieść na nasz grunt rodzimy. Rzeczy, które już zostały zapomniane. A żeby uprawiać sporty miejskie, ćwiczyć na takich na przykład zewnętrznych siłowniach albo chociaż trochę pobiegać, no ważna jest pogoda. Dziś nie będzie jakoś niezwykle wspaniale, ale też myślę, że nie będzie źle. Pobiegać będzie można na pewno. Będzie raczej pochmurno, może gdzieniegdzie padać, a na wschodzie i południu możliwe również burze. Temperatury do ćwiczeń całkiem w porządku, moim zdaniem. Od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Krakowie i Rzeszowie, 20 w Gdańsku, Suwałkach i Wrocławiu, 21 w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 22 stopnie w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Trójek, państwo dzwonią. Pani redaktor, prowadząca mówiła o gimnastyce, ale jak tą pogodę zapowiadała, to się sama gimnastykowała, żeby ją zapowiedzieć jakoś tak radośnie. Nie, no proszę nie przesadzać. Naprawdę, po pierwsze, gimnastyka jest zdrowa, szczególnie rano, no a po drugie, nie jest tak źle. Ja wyglądam, a na Myśliwieckiej nawet trochę słońca. Co ja chciałam powiedzieć? Chyba nic. Najbardziej lubię chodzenie z kijkami, Nordic Walking, w ulubionym naszym parku na Zdrowiu z naszym ulubionym instruktorem Maciejem. Pozdrawiamy serdecznie instruktora Maćka. Pozdrawiam też serdecznie dzisiejszą parę młodą, moją córkę Olę i Kubę, którzy biorą dzisiaj ślub. Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy. Domyślam się, że państwo młodzi, za chwilę już państwo młodzi w ferworze przygotowań, a u nas spokój, cisza, kawa, gazety, bo teraz kulinarno-kulturalny przegląd prasy. Zaczniemy kulinarnie. Zacznę od internetowego magazynu Mlask, a w nim rozmowa z Douglasem McMasterem, szefem kuchni, nazywanym, uwaga, panem od śmieci. Prowadzi on w Brighton restaurację Silo, która jest w 99% bezodpadkowa. No a co to dokładnie znaczy? Jak możemy przeczytać, znaczy jak sam szef kuchni mówi, wygląda to wszystko tak. Mamy talerze wytwarzane z plastikowych opakowań, fusy z kawy i zużyty olej przerabiamy na mydło, paragony wysyłamy drogą elektroniczną, żeby nie produkować bezużytecznych świstków papieru. Zamiast szklanek używamy słoików po przetworach, a ziarno na mąkę mielimy sami. Mleko, które ulewa się przy robieniu mlecznych kaw, przerabiamy na ser, dużo fermentujemy, mamy własne octy i tak naprawdę zupełnie niewiele trafia do naszej maszyny do kompostowania, bo korzystamy ze wszystkich jadalnych części roślin. Berta, czyli ta wspomniana maszyna do kompostowania, potrafi przerobić 60 kg odpadków na dobę, a my codziennie wrzucamy do niej tylko 3 kg, dlatego zaczęliśmy się nią dzielić z miejscowymi sklepami. Nie jesteśmy też bezmyślnie uparci. Wolę sprowadzić naturalne wino z Francji niż na siłę stawiać na brytyjskie wina, które produkowane są z pryskanych winogron. No muszę powiedzieć, że brzmi to intrygująco. A kolejne pytanie od Olgi Badowskiej, bo to ona rozmawiała z Douglasem McMasterem. Brzmi, jak wyglądały początki. I czy było im ciężko na początku prowadzić taką bezodpadkową restaurację? No, Douglas McMaster mówi, że poza takimi oczywistymi potknięciami w kuchni mieliśmy problemy z klientami. Niektórzy po prostu wychodzili, kiedy dowiadywali się, że jesteśmy bezodpadkową restauracją. Dziwnie to brzmiało. Myśleli, że gotujemy z resztek. Musieliśmy włożyć sporo wysiłku w komunikację z gośćmi i edukację. Zawsze tłumaczę, że duży wybór to niekoniecznie dobra rzecz w przemyśle żywieniowym. Miejsce, które oferuje szeroką gamę produktów czy dań, produkuje więcej odpadków i ma niższe standardy. Dlatego nasze menu jest krótkie. Goście musieli się do tego przyzwyczaić, a szkolenie kucharzy było wyzwaniem. Niektórzy nie wiedzieli, jak na przykład zrobić masło czy jogurt. Ja tylko dodam, tak od siebie zupełnie, że dania w restauracji Silo są daniami najwyższej jakości i proszę nie sugerować się skojarzeniami ze słowem bezresztkowa. No to taka ciekawostka kulinarna ode mnie na początek, a teraz Tygodnik Powszechny i cykl Tygodnika Powszechnego Wakacyjny, a w nim opis podróży Marka Bieńczyka po Kanadzie. I on zaczyna, uwaga, tak. Podróż po Kolumbii Brytyjskiej to również przesuwanie się po ścieżce dźwiękowej. Przy nabrzeżach Pacyfiku wypełniają ją potężne syreny promów, w interiorze wiwaty lokomotyw ciągnących niekończący sznur wagonów towarowych. Raz wreszcie je policzyłem, 189. Oba dźwięki brzmiały dziwnie, ich modulacje były odmienne od tych słyszanych w portach czy na przejazdach kolejowych w Europie. Podczas nocy spędzonej przy torach w historycznym domku z roku 1908 w półśnie przewijały się od jednego zewu pociągu do drugiego sceny z westernów. Można było wskoczyć w 190 wagon i przenieść się w stronę Klondike czy do chaty nad rzeką, nad którą film kręcono w kanadyjskich Rockies. Marilyn Monroe opiewała rzekę bez powodu. No i dalej możemy przeczytać o spotkaniu autora w trakcie swojej podróży z pewnym panem. A zaczęło się ono tak. Hej, jak minął dzień? Co słychać? Dokąd jedziesz? Pyta mnie od razu właściciel kawiarni za miasteczkiem. Pradziadkowie z Ukrainy, wyjechał z Kanady na plantację kawy w Brazylii. Pistolet do głowy przystawiano mu wielokrotnie. Teraz sprowadza kawę, sam ją pali. Podaje mi zwyczajową lurę. Czemu nie masz ekspresu, skoroś taki gość? Pytam. Mam w domu, ale tu obowiązuje kanadyjski gust, odpowiada. Podobnie jest na stacji benzynowej, na maszynie do kawy napis mieszanka na kanadyjski smak. I jeszcze fragment kontynuujący kanadyjski smak. Mandat za karmienie zwierząt wynosi pół samochodu. Na biwakach nie można od tak zmywać resztek z talerzy, wszystko do głębokiej studzienki pod ziemię. Szkoła współodpowiedzialności. Dziś zostawisz kości z kurczaka niedźwiedziowi, jutro podejdzie pod namiot sąsiada. Ten artykuł to taka, myślę, inspiracja wakacyjna do tego, żeby gdzieś w jakąś głuszę uciec może, bo autor całość kończy tak. Wiedzą to wszyscy, a przynajmniej wiedzą to wszyscy chłopcy. Ameryka jest po to, żeby jechać przed siebie, jechać, aby jechać, zamieniać się w oponę, w narcystyczną monadę kręcącą się 100 na godzinę, a British Columbia jest po to szczególnie. Najbliższa stacja benzynowa za 250 kilometrów, ostrzegają tablice. To lubimy. Przez najbliższe 100 kilometrów, uwaga na zwierzynę, świetnie. Zjedz teraz burgera, może starczy ci do rana kapitalnie. Mój prywatny trip advisor mówi to samo. Jedź, zatrzymuj się czasem, powzdychaj nad widokiem, poczuj się przecinkiem w zdaniu, jedź dalej i nie szukaj lewą stopą sprzęgła, bo go nie znajdziesz. No i cóż, takiej podróży wakacyjnej Państwu życzę. Turning, I went out in the street. 22:07. Państwo dzwonią do nas. Uwaga, z ostrzeżeniem. Ja chciałem ostrzec wszystkich działkowiczów przed inwazją glejów. Już się zaczyna. Najlepsze są pułapeczki takie z najtańszego piwka i z podeczka dużego od tończki. Troszkę wlać piwka i one się tam będą raczyć, a nie naszymi cennymi roślinkami. To jest ten amerykański ślimak. Tego nic nie je, bo to jest strycizna. Jakiś szalony akwarysta wypuścił je do zbiornika wodnego i się rozmnożyły na całą Polskę. A tu podłużny taki ciemny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Inwazja glejów. Zabrzmiało groźnie, a okazało się, że to tylko ślimaki. A my teraz nie o ślimakach, ale może jakieś tam skojarzenia, ślimaki chodzą powoli, my też tak trochę powoli teraz o odpoczynku, bo będzie o wakacjach, ciężko pracujemy przez cały rok, więc urlop nam się należy, tak sobie często myślimy, no i z tego prawa skrzętnie korzystamy, ale uwaga, zwyczaj masowego wyjeżdżania na wakacje jest stosunkowo młody, no bo kiedyś wyjeżdżali tylko bogaci i nieliczni. I tak było już w starożytności, mówi profesor Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Rzymianie mieli willę pod miastem, w których przebywali przynajmniej przez lata, a czasem i dłużej. Oczywiście mowa tutaj jest o Rzymianach, którzy nie musieli pracować. Jeśli chodzi o średniowiecze, no to pracowano od świtu do zmroku, więc dłużej w lecie, krócej w zimie. I było bardzo dużo dni wolnych związanych ze świętami typu kościelnego. Różnie ten czas spędzano, najczęściej kościół karczma. To są dwa takie miejsca i znowu nie ma mowy o jakichś urlopach, wyjazdach. Mówiąc o podróżach, trzeba pamiętać też w Polsce sarmackiej, czyli XVII wieku przede wszystkim, o podróżach o charakterze pątniczym. Socjolog Mateusz Zaręba z Uniwersytetu SWPS. Dobrym przykładem tego jest, chociaż jest to mocno stylizowane, Onufryjan Zagłoba, który do Ziemi Świętej za grzechy młodości podróżował. Nie zapominajmy o tym, że trzeba było handlować. Witold Drogoń ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Trzeba było iść z poselstwem do nowego kraju. I dzisiaj możemy powiedzieć, że pierwsze karawanseraje, które były bazą, początkiem dla karawan, to dzisiaj mogą być pola biwakowe, to dzisiaj są motele. Trzeba też pamiętać, że polowania były takim momentem funkcjonowania w warunkach, powiedziałbym, no nie najwygodniejszych. Czytałem wspomnienia o Franciszku Józefie, który zapędzał się w Alpach w czasie polowań i spał w szałasach. To też była pewna forma turystyki. Taka prawdziwa, nowoczesna turystyka zaczyna się w Anglii w wieku XVIII. Znowu mówimy o ludziach, którzy nie muszą pracować, ale wyjeżdżają nie tylko raz w życiu, bo wcześniej był taki zwyczaj tak zwanego grand tour. Grand tour to była jedna podróż zagraniczna, właściwie jedna w życiu, rok, czasem nawet trochę dłużej, po to, żeby odwiedzić zagraniczny uniwersytet. W XVIII wieku zaczyna się coś, co można byłoby mówić, że jest początkiem takich podróży urlopowych. Głównie są Anglicy przede wszystkim, głównie jeżdżą do Francji i jeżdżą do Włoch. Natomiast oczywiście większość ludzi na żadne urlopy nie jeździ. To się wszystko zmienia w wieku XIX, kiedy tak, pracuje się bardzo długo, ale wolna jest niedziela i czasem poniedziałek. U nas się mówi o szewskim poniedziałku, w Anglii się mówi o świętym poniedziałku. Organizuje się od połowy XIX wieku wyjazdy, które są wyjazdami takimi wycieczkowymi. Tutaj pionierem jest z zawodu stolarz, z pasji taki aktywista antyalkoholowy, Thomas Cook. I on zaczął organizować wycieczki jedno-dwudniowe, w których czas tych jeżdżących był zajęty właściwie od rana do wieczora. Chodziło o to, żeby się nie upili po drodze. Takim motorem tej zmiany są koleje. Powstają w różnych miejscowościach atrakcyjnych, hotele kolejowe i tym podobne rzeczy. Dzisiejsze współczesne oblicze hotelarstwa. Swój początek ma mniej więcej w XIX wieku w Ameryce. W Bostonie hotel Tremont, w którym zebrano jakby wszystko to, co w międzyczasie już zostało wymyślone. Czyli pojawił się obiekt z łazienkami, z ogrzewaniem, z ciepłą wodą, pierwsza obsługa recepcyjna. Nie oznacza to, że tam było to po raz pierwszy. Nie, ale w tym jednym obiekcie to zebrano. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ten model, łącznie nawet z architekturą tamtego obiektu, się do tej pory nie zmienił. Spodziewali się państwo? Korzystajmy więc z urlopów, bo nareszcie je mamy, ale tak sobie pomyślałam, że może na przykład za kolejne 100 lat proporcje zupełnie się odwrócą i my więcej czasu będziemy mogli spędzać na urlopie niż w pracy. A o historię wyjazdów urlopowych pytała Magdalena Karczewska. Ja dodam jeszcze tylko, że na spotkania z profesorem Michałem Kopczyńskim zapraszamy co niedzielę w południe w audycji Historii jak z książki. I tam pan profesor opowiada naprawdę niezwykłe historie z historii. Do 8 zostało 7 minut. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. AGD i AGD do zabudowy nawet 500 zł taniej. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl.